महाभारत वन पर्व अष्टनवत्यधिक शततमोऽध्यायः देवर्षि नारद द्वारा शिवी की महत्ता का प्रतिपादन। वैशंपायनवाच भूयैव महाभाग्यं कथ्यतामित्यं नित्यब्रवीत पांडवो मार्कण्डेयम् अथाचष्ट मार्कण्डेयः अष्टकस्य वैश्वामित्रेरश्वमेधे सर्वे राजान प्रागच्छन। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से पुनः प्रार्थना की, मुने क्षत्रिय नरेशों के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडे जी ने कहा, धर्मराज विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध यज्ञ में सब राजा पधारे थे। भ्रातरश्चास्य प्रतर्जनो वसुमनाः शिबिरोऽशनीषी नर इति स च समाप्त यज्ञो भ्रातृभिः सह रथेन प्राजात ते च नारदम् आगच्छन्तम् अभिवाद्यारोहतु भवान् रथमित्य ब्रुवन्। अष्टक के तीन भाई प्रतर्दन वसुमना तथा इनर पुत्र शिवि भी उस यज्ञ में आए थे। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। इसी समय रास्ते में देवर्षि नारद जी आते दिखाई दिए। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवन आप भी रथ पर आ जाइए। तान् तथेतुक्त्वा रथमारुरोह अथ तेषामेकः सुरर्षि नारदम् अब्रवीत प्रसाद्य भगवन्तं किञ्चिदिच्छेयं प्रष्टुमिति। तब नारद जी तथास्तु कहकर उस रथ पर बैठ गए। तदनंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से कहा, भगवन मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रक्षेत्य ब्रविदृषि सोब्रविदायुष्मन्तः सर्वगुण प्रमुदिताः अथायुष्मन्तं स्वर्गस्थानं चतुर्भिर्यातव्यं स्यात् कोऽवतरेत अयम् अष्टको अवतरेदित्य ब्रविदृषिः। देवर्षि ने कहा, पूछो। तब उसने इस प्रकार कहा, भगवन हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाले स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहाँ से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतर आएगा। देवर्षि ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। किम कारणमित्य पृच्छत अथा चष्टाष्टकस्य गृहे मया उषितं स माम् रथेनानो प्रावहदन्थां पश्य मरे काली गोसहस्राणि वर्णसो विविक्तानि तमहम् अपृच्छं कस्ये मा गाव इति सोऽब्रवीत मया निशिष्टा इत्येतास्ते नैव स्वयं श्लाघति कथितेन एषोऽवतम् अवतरेद्धत त्रिभिर्यातव्यं संप्राप्तं को अवतरेत। फिर उसने पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा। तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर की ठहरा था, घर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा भिन्न भिन्न रंग की कई हजार गौवे पृथक पृथक चर रही हैं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गौवे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, ये मेरी दान की हुई गौवे हैं। इस प्रकार ये स्वयं अपने किए हुए दान का बखान करके आत्मश्लाघा करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष तीनों भाई स्वर्ग में जाएं, तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा। प्रतर्दन इत्यब्रवीदृषिः तत्र किं कारणं प्रतर्दनस्यापि गृहे मयोषितम स माम रथे नानु प्रावहत। अथैनम ब्राह्मणो भी छेतास्वं भेदधातु भवानिमृतो दास्यामित्य ब्रवित ब्राह्मणम त्वरितम एव दीयताम इत्य अब्रवीत। ब्राह्मणस्त्वरितम एव स ब्राह्मणस्यैवम् उक्त्वा दक्षिणम पार्श्वम अददत्। देवर्षि ने उत्तर दिया, प्रतर्दन को इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न होने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतर्दन के घर भी ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे, उस समय एक ब्राह्मण ने आकर इनसे याचना की, आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुरंत दे दीजिए। अच्छा तो तुरंत ही लीजिए, यो कहकर उन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का घोड़ा खोलकर उसे दे दिया। अथान्योऽप्यस्वार्थी ब्राह्मण आगच्छत तथैव चैन मुक्त्वा वाम प्राश्निम अभ्यदादथ। प्रायात् पुनरपि चाण्डोऽप्यस्वार्थी ब्राह्मण आगच्छत त्वरितोऽथ तस्मै अपनह्य वामं धुर्य मदद मदद। इतने में ही एक दूसरा ब्राह्मण आया, उसे भी घोड़े की ही आवश्यकता थी। जब उसने याचना की तब राजा ने पूर्वत उससे भी यही कहा, लौटने पर दूंगा। परंतु उसके आग्रह करने पर उन्होंने रथ के वाम पार्श्व का एक घोड़ा दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। तदनंतर एक घोड़ा मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया, उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोल करके दे दिया। अथ प्राजात् पुनरन्य आज आगच्छ दस्वार्थी ब्राह्मणस्त्रम अब्रवीद तियातो दास्यामि त्वरितम एवम् दीयतामित्य ब्रवीद। ब्राह्मणस्तस्मै दत्त्वा स्वं रथधुरं गृह्णाताम् व्याहृतं ब्राह्मणानां साम्प्रतं नास्ति किंचिदिति। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े तब फिर एक अश्व का इच्छुक ब्राह्मण आ पहुँचा। उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर घोड़ा दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तुरंत दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। य एष ददाति चासूयति च तेन व्याहृतेन तथावतरेत। अथ द्वाभ्याम यातव्यम इति कोवतरेत। ये प्रतर्दन दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं, अतः वह निंदा युक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया गया, हम शेष दो भाई जा रहे हैं, उनमें से कौन पहले स्वर्ग से नीचे उतरेगा? वसुमना अवतरे दित्य ब्रभिदृषे। देवर्षि ने उत्तर दिया, वसुमना पहले उतरेंगे। किम कारणम इत्यपृच्छन् अथा चष्ट नारद अहम परिभ्रमन वसुमनसो गृहम उपस्थितः। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घामता वसुमना के घर पर जा पहुँचा। स्वस्ति वचनम आसीत पुष्यरथस्य प्रयोजनेन तमहम अन्वगच्छम स्वस्तिवाचितेषु ब्राह्मणेषु रथो ब्राह्मणानां दर्शितः। उस दिन उनके यहाँ स्वस्तिवाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता था। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहाँ गया था। जब ब्राह्मण लोग स्वस्तिवाचन कर चुके तब राजा ने ब्राह्मणों को अपना वह रथ दिखाया। तमहम रथम प्रासंसमत राजा ब्रवीत भगवता रथ प्रशस्त ऐसा भगवतो रथ इति। उस समय मैंने उस रथ की बड़ी प्रशंसा की। राजा बोले, भगवान आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आप ही का है। अथ कदाचित पुनरप्यहम उपस्थितः पुनरेव च रथ प्रयोजनम आसीत सम्यगयमेष भगवत इत्येवं राजा ब्रवीदिति पुनरेव तृतीयं स्वस्ति वाचनम समभावयम् अथ राजा ब्राह्मणानां दर्शयन् मामभिप्रेक्ष्या ब्रवीत अथो भगवता पुष्परथस्य स्वस्ति वाचनानि सुष्ठु संभावितानि एतेन द्रोहवचने नावतरेत। तदनंतर एक दिन और मैं राजा के यहाँ उपस्थित हुआ। पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुष्परथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आवभगत के साथ कहा, भगवन यह रथ आपका ही है। फिर तीसरी बार मैंने उनके यहाँ जाकर स्वस्ति वाचन का कार्य संपन्न किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवन आपने पुष्प रथ के लिए अच्छे स्वस्ति वाचन किए। ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छल युक्त वचन से वसुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। अथैकेन जातव्यं स्यात् कोऽवतरेत पुनर्नारद आह शिबिर्यायादहम् अवतरेयम् अत्र किं कारणम् इत्यब्रवीत। असावहं शिबिना समूनास्मि यतो ब्राह्मण कश्चिदेनम् अब्रवीत शिबे अन्नार्थस्मीति तमब्रवीच्छिभिः किम कियताम आज्ञापयतु भवानिति। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिवि को ही स्वर्गलोक में जाना हो तो वहां से पहले कौन उतरेगा। ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी ने फिर कहा, शिवि जाएंगे और मैं उतरूंगा, इसमें क्या कारण है। यह पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने कहा, मैं राजा शिवि के समान नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिवे से कहा, शिवे मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए, आज्ञा कीजिए। अथैनम ब्राह्मणो ब्रवीत या एष ते पुत्रो बृहद्गर्भो नाम एष प्रमातव्य इति तमेनम संस्कुरु अन्नम चोपपादय ततोहम प्रतीक्ष इति ततः पुत्रं प्रमाथ्य संस्कृत्य विधिना साधयित्वा पात्रामर्पयित्वा शिरसा प्रतिगृह्य ब्राह्मणम् अमृगयत। तब इनसे ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद्गर्भ है इसे मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया और फिर विधिपूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर और ढक्कन से ढककर अपने सिर पर रख लिया। फिर वे उस ब्राह्मण की खोज करने लगे। अथास्य मृगमाणस्य कश्चिदाचष्ट एषते ब्राह्मणो नगरं प्रविश्य दहतिते गृहम् कोषागारम आयुधागारम सृगाम सृगारम अश्वशालाम हस्तशालाम चक्रुध्य इति। खोज करते समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर कहा, राजन आपका ब्राह्मण इधर है, यह नगर में प्रवेश करके आपके भवन कोषागार शस्त्रागार अंतःपुर अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। अथ शिभे तथैवा विकृतम मुखवर्णो नगरम प्रवेश ब्राह्मणम तमब्रवीत सिद्धम भगवन्नमिति ब्राह्मणो न किंचिन् व्याजहार विस्मयादधो मुखश्चासीत। यह सब सुनकर भी राजा शिबि के मुख की कांति पूर्ववत बनी रही, उसमें तनिक भी विकार न आया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवन आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला, वह आश्चर्य से मुंह नीचा किए देखता रहा। ततः प्रासाद यद् ब्राह्मणं भगवन् भुज्यतामिति मुहूर्ताद्विदिक्ष शिबिम् अब्रवीत। तब राजा ने ब्राह्मण को मनाते हुए कहा, भगवन भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने दो घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिबि से कहा, तमेवै तदसानेति तत्राह तथेति शिबिस्तथैवाभिमना महित्वा कपालम अभ्युद्धार्य भोक्तुमैच्छत। तुम्हें यह सब खा जाओ। शिबि ने उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन करके सिर पर रखे हुए ढक्कन को उघाड़कर वह सब खाने की इच्छा की। अथाच ब्राह्मणो हस्तम अगृह्णात अब्रवीत चैनम जितक्रोधोऽसि न ते किंचिद् अपरित्याज्यं ब्राह्मणार्थे ब्राह्मणोऽपि तं महाभागं सभाजयत। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम ब्राह्मण के लिए न दे सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने भी उन महाभाग नरेश का समादर किया। स जुद्वीक्षमाण पुत्र पंभत्स्य दग्रे तिष्ठन्तं देवकुमार इव पुण्यगन्धान्वितम् अलंकृतम् सर्वं च तमर्थं विधाय ब्राह्मणोऽन्तरधीयत। राजा ने जब आँख उठाकर देखा तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्ध्यान हो गए। तस्य राजर्षे विधाता तेनैव वेषेण परीक्षार्थम आगत इति तस्मिन् अंतरहिते अमात्या राजानम् उचुः किं प्रेप्सुना भवता इदमेवं जानता कृतमिति। साक्षात विधाता ब्राह्मण के वेश में राजर्षि शिबि की परीक्षा लेने आए थे। उनके अंतर ध्यान हो जाने पर राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज आप क्या चाहते हैं? जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। शिबिरुवाच नैवाहमेतद् यस्य ददानि न चार्थ हेतोर्न च भोग तृष्णया पापैर्नाशे वितये समार्ग इत्येवमेतत् सकलं करोमि। शिबि बोले, मैं यश के लिए यह दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग की लिप्सा से भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है, पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता रहता हूँ। सद्भि सदाध्यासितं तु प्रशस्तं तस्मात् प्रशस्तं श्रयते मतिर्मे एतन्महाभाग्यवरं शिवेस्तु तस्मादहं वेद यथा वदेतत। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम मार्ग है, इसीलिए मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। यह है राजा शिबि की सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए इन सब बातों का यथावत वर्णन किया है। इति श्री महाभारते वन परवड़ी मार्कण्डेय समास्या परवड़ी राजन्य महाभाग्ये शिबिचरिते अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में क्षत्रिय महात्म के प्रकरण में शिबि चरित्र विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ।